punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Że piękne, na dzień dobry. Proszę chociaż kiwnąć głową, że piękne. No, może się podobać. Maria Jane Smith i Wiktor Tell. I cóż, że ze Szwecji, z miejscowości Helsingborg. Właśnie. To na dzień dobry dziś w budziku. A jak zwykle 4 po czwartej sięgamy po piosenkę dnia. Z Gdańska Milk. Nie mam celu, nie mam celu, nie mam celu. Milion i Mulk w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Ponownie w porannym zapraszamy do trójki po 8.30. A tu masz ci na budziku 8 po 4. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm a human from Puerto Rican friend that I just died to meet you. Hey, we'll bring the king of wine. No takie śpiewanko, skądśmy to, jakbyśmy gdzieś już kiedyś. A no właśnie, Carla Bruni w odświeżonej wersji wielkiego przeboju Stonesów. 12 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Gdyby państwo mieli ochotę być przodownikiem korespondencyjnym, bardzo proszę. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem wtorkowe i już październikowe. Trzy szybkie ciach, ciach. We'll be right back.

można odstawić wiosło. Otóż to. Weezer w nowym nagraniu. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 1 października. I tak w 1817 roku miało miejsce utworzenie Towarzystwa Filomatycznego, zwanego Towarzystwem Filomatów, przez grupę studentów Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Jana Czeczota. To stowarzyszenie zostało wykryte przez władze carskie w 1823 roku, a większość filomatów skazano na zsyłkę w głąb Rosji. W 1905 roku w Piliszkach koło Łowicza odbył się tajny zjazd nauczycieli ludowych z Królestwa Polskiego i data ta została uznana za początek ruchu związkowego nauczycielstwa polskiego. Rok 1905. W 1922 w Toruniu została otwarta oficerska szkoła marynarki wojennej, a w 1924 roku urodził się James Carter, Jimmy Carter, amerykański polityk, działacz Partii Demokratycznej, senator, gubernator stanu Georgia, także prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1977-1981. A w roku 1974 odbyła się premiera filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. 45. rocznica tego wydarzenia. Więcej z kalendarza, oczywiście także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą za niecałe 4 minuty. A my trzymamy się tego, że wiatr przewiał chmury deszczowe i do zobaczenia. Pierwsze promienie słoneczne, co prawda już w porannej audycji koło 6.30, ale jednak. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. Sing to the song we make it rise up. Fanta 30. A więc właśnie, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Silnie wiało wczoraj, nawet do 140 km na godzinę, ale na szczęście wiatr słabnie, choć jeszcze będzie mocniej wiało, tym za chwilę. Ale najpierw satelitarna mapa Europy. Europa południowa w zasięgu wyżów, pozostała część kontynentu pod wpływem niżów z ośrodkami nad Wielką Brytanią, Holandią i Skandynawią wraz z układami frontów, a pogodę w Polsce będzie kształtował niż przemieszczający się z nad Niemiec nad północno-zachodnią część kraju. No i na północy zaznaczy się ciepły front, z zachodu będzie napływała cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. To oznacza, że dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też i przelotne opady deszczu. Najmocniej popada na północy kraju, w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim, jedynie na południowym wschodzie, dziś bez opadów. No i najwięcej słońca, jeśli w ogóle. A wiatr, no już umiarkowany, nad samym morzem jeszcze dość silny, w porywach do 65, w Tatrach początkowo na wybrzeżu do 80 km na godzinę, wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie, choć niskie, to jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. A na termometrach, jak na początek października, całkiem przyzwoicie, od 12-14 stopni na północy kraju, 15-18 w centrum, na zachodzie oraz na Podhalu, a najwyższa temperatura lokalnie na południu, tam od 19 do 21. W sprawach pogodowych i drogowych zachęcam do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. A my wracamy do naszego cyklu Jesień na piątkę. Tak, 5 z okładem dziś, nagranie Rival Sons. On the mountain where I was born, there are trees that would call my name. On the wind they would bring a song for every fairly to claim. They'd say, keep your eyes open and we'll teach you to dream while you are awake. Well, they haven't spoken since their branches were broken for the fire that they told me to. i zdaje się, że takie wycinanki gitarowe. W to mi graj. Tak przynajmniej sądzę z listu pani Agi z Krakowa. Tej nocy już tylko niespełna 11 plusów. Wilgotność dość duża, ale bądźmy dobrej myśli. No a jeśli chodzi o grę na instrumencie i takie dłuższe nagrania, to ponoć pomagają w przygotowaniu do pracy. Tak napisała pani Agata z Krakowa. Dodając jeszcze a propos słońca, że określenie, jeśli w ogóle odnośnie do pojawienia się słońca, nie było potrzebne. Zupełnie. Ale przyznają państwo, i to z wielką radością, to pan Jurek Żeglarz, że jeszcze silnie wieje. No oczywiście bierzemy pod uwagę różnego rodzaju utrudnienia, interwencje strażaków z powodu wichury czy braki w prądu w gospodarstwach. O tym jeszcze w ciągu dnia będziemy mówić, ale jeśli chodzi o żeglarzy, to też mi się wydaje, że radość może być, no ale jeśli chodzi o silny wiatr, to też, panie synoptyku, no bez przesady. Za 21 minut piąta. Wyprowadzam

ważna propozycja. Może ktoś się skusi, może ktoś... No nie ukrywajmy, przecież po nocnej zmianie, gdy tak nocna szychta do godziny 6 czy do 7, no, to wtedy to można sobie pozwolić. Ale tylko wtedy. Sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Pawła, który to, no chwalą. Pan Paweł wychwycił to, czujne ucho. I dziękuję za odnośnie do, użyte przez redaktora, bo to muzyka dla mego ucha, napisał pan Paweł, na bezkresnym oceanie niepoprawności wszechobecnej przez Polaków popełnianej 99,9% społeczeństwa używa formy odnośnie czegoś. Właśnie, odnośnie do. Przypominamy, podkreślamy. No nie wiem, czy akurat 99,9, może ciutkę mniej, ale rzeczywiście dość powszechny. Chyba też, tak jak pana Pawła, mnie rażący ten błąd. Ale są jeszcze gorsze. Może nie będę przytaczał, żeby się nie utrwalało. Wiemy, o jakie chodzi. Warto, powiem tak, wziąć i włączyć. O! Myślenie przy używaniu języka. Przecież to wiadomo, kto nie mówi, nie popełnia błędów, ale starajmy się jak możemy. Bardzo dziękuję panie Pawle za mobilizację, za przypomnienie czy podkreślenie. A pan Paweł z trasy z Lublina pod Częstochowę, jak co wtorek. Ja pamiętam, kiedyś pan Paweł wygrał konkurs 3 na raz z samego rana z panem Piotrem z Radomia, biegaczem, jak pan Paweł nawiązał kontakt. No wspaniale, ta rodzina Budzikowa tam się jakoś rozrasta i dobrze trzyma całości. Taką mam nadzieję. No to w nawiązaniu do tych odważnych propozycji, tak sobie pomyślałem po polsku, nie wiem, czy panie proszą panów, czy jak to tam, no w każdym razie za 10 minut piąta, dość odważna propozycja od jazzbandu Młynarski Masecki. Pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. koncertowo, jak oni, kto to przypominał ostatnio? Pani Ela chyba, że koncertowo oni wyglądają tak, że a brzmią i jak i zabawa, że hej, tak jak przed chwilą Emil Młynarski właśnie przypominał państwu i sobie również. Nie z Wyspy Kuby, a z drugiego końca świata. Pogodowo wygląda to tak fajnie, bo nie jest o poranku 29 w dzień do 43, więc wilgoć wysoka, wciąż to samo pytanie. Jak żyć? Byle do zimy, z pozdrowieniami ciepłymi, jak mnie mam z Dubaju. Pani Dorota, bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Marka Barcelona na słuchu. Podglądam tak 20 stopni, no nieźle, na Palmie 21, Ibiza, Walencja 21, 22. Dobrze. Sygnał także od pana Wojtka z Manchesteru, co prawda urlopowany w kraju raju, ale jednak i gorąco pozdrawia wszystkich zasłuchanych, już prawie obudzonych. I wiosenne pozdrowienie, tak, nic się nie mylimy. Wiosenne pozdrowienia od pani Pauliny. Sezon kempingowy rozpoczęty. Pogoda na długi weekend przed nami doskonała. No i oczywiście także uroki kempingu w Australii chwali pani Paulina. Brisbane na słuchu, a gdy tak z zamiłowaniem lotniczym, być może pani Paulina doświadczyła tego, że ostatnio C-17 Globemaster nad Brisbane przelatywał wczoraj czy przedwczoraj. No, w każdym razie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzinach to było do zaobserwowania niezwykłe zjawisko. A i też do obejrzenia fantastycznej jakości także w sieci. Polecam wszystkim, którzy lubią takie właśnie widoki. I skupiamy nie tylko na tych przepięknych australijskich urokach Brisbane właśnie. Globemaster C-17 nad centrum miasta. No, to wyzwanie nie tylko dla pilotów, ale i dla mieszkańców. Wyzwaniem dla prowadzącego redaktorka jest to, gdy państwo proszą o Gretę. Greta Van Fleet z samego rana. I tak sobie pomyślałem, co tam będziemy sobie żałować na chwilkę przed piątą.